Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 stycznia, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Badacze z Krakowa potwierdzają TW Bolek to Lech Wałęsa. Przyjaciel byłego prezydenta mówi Trójce, że Wałęsa zwróci się o opinię grafologów z zagranicy. Nie będzie jutro połączenia dwóch gdańskich muzeów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymuje wykonanie zarządzenia ministra kultury. W Hiszpanii rozpoczął się proces największego w dziejach kraju fałszerza pieniędzy. Niemal rok trwały badania grafologiczne dokumentów steczki TW Bolka. Dziś biegli z Instytutu Zena w Krakowie poinformowali, że pismo tajnego współpracownika jest pismem Lecha Wałęsy i potwierdza jego współpracę z SB. Były historyk IPN Jan Żaryn nie ma wątpliwości, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, ale jak wskazuje obecny senator PiSu, nie ma dowodów na to, że służby manipulowały przywódcą Solidarności w latach 80. Ta wiedza, którą posiadała Służba Bezpieczeństwa, zapewne wpływała na domniemanie, że Lech Wałęsa jest sterowalny. Pytanie, czy rzeczywiście ta sterowalność była autentycznie przez Lecha Wałęsę wypełniana w latach 80-89. Na dziś historycy mogą w pełni odpowiedzieć na to pytanie tylko i wyłącznie w ten sposób, że nie ma takich dowodów, wręcz odwrotnie. Lech Wałęsa nie skomentował jeszcze najnowszych ustaleń. Jest w Kolumbii, ale jak mówi Trójce poseł PO Jerzy Borowczak, po powrocie z Ameryki Południowej podejmie działania. Jak tam Lecha Wałęsy, no to on po prostu odwoła się do autorytetów zagranicznych i to, co dzisiaj mówi IPN, że będzie musiał zgłosić sprawę do prokuratury, dlatego że okazano Lechowi Wałęsie te podpisy i on powiedział, że to nie są jego podpisy i teraz wszczą mu śledztwo za składanie fałszywych zeznań. Więc Lech Wałęsa nie będzie miał innej możliwości, tylko posiłkować się znanymi grafologami z Europy. Zbadanie dokumentów dotyczących TW Bolka zlecono w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratorów białostockiego oddziału IPN-u w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w dokumentach Bolka w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Wszczęto je w lutym ubiegłego roku po wypowiedziach Lecha Wałęsy, który stwierdził, że akta steczki są sfałszowane. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał połączenie dwóch gdańskich muzeów, Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku do czasu prawomocnego rozpoznania zażalenia na decyzję resortu kultury. Zażalenie takie złożyły dyrekcja muzeum i Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z decyzjami resortu połączenie placówek miało nastąpić 1 grudnia ubiegłego roku. Termin został jednak przesunięty na 1 lutego. Długie spacery, a tym bardziej bieganie w Krakowie dziś niewskazane. Powietrze jest bardzo złej jakości. Normy zanieczyszczenia zostały przekroczone o kilkaset procent. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił alarm smogowy dla miasta, mówi Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. Przede wszystkim nie uprawiać sportów takich, które wymagają intensywnego wciągania i wydychania powietrza z płuc. Możliwie jak najmniej przebywać na otwartej przestrzeni. Jeżeli już trzeba, to zaopatrzyć jak źródło ochrony osobistej, maskę. Osoby, które mają problemy z oddychaniem, powinny na wszelki wypadek mieć pod ręką podstawowy zestaw leków. Władze Krakowa od kilku dni apelują, by mieszkańcy zwrócili uwagę na jakość stosowanego węgla, nie spalali w piecach odpadów i zaprzestali używania kominków na drewno. Problem smogu nie dotyczy tylko Krakowa. Mieszkańcy mniejszych miejscowości w Małopolsce oddychają równie zanieczyszczonym powietrzem. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje od jutra przyjmowanie wniosków o dopłaty w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych z puli na ten rok. BGK podał, że wykorzystano już 95% kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2017. Na finansowe wsparcie w tym roku w ramach rządowego programu MdM zarezerwowano 746 milionów złotych. Połowa tej puli została rozdysponowana w 2016 roku, a druga część środków została odblokowana z początkiem stycznia tego roku. Najsłynniejszy w dziejach Hiszpanii fałszerz pieniędzy stanął przed sądem. W Murcji ruszył proces mężczyzny. Prokuratura żąda dla niego kary 15 lat więzienia i 10 milionów euro grzywny. Podrobione przez oszusta banknoty krążą do dziś, a przed fałszerzem dwukrotnie ostrzegał Europejski Bank Centralny. Juan Pedro González prowadził w Murcji niewielką fabrykę konserw. Zatrudnieni kierowcy rozwozili je codziennie po całej Hiszpanii, a razem z rybami w puszkach sfałszowane pieniądze. Na zapleczu fabryki ukryty był bowiem sprzęt do ich produkcji. Fałszerz przez 13 lat wprowadzał do obiegu banknoty o nominałach 10, 20 i 50 euro. Policja przypuszcza, że w portfelach Europejczyków wciąż jest około 3 milionów fałszywych euro. Proces miał się rozpocząć w marcu 2016 roku, ale

pan Kokos zabrał się za oksygen. Ale to niełatwe dzisiaj było. No nie było łatwe. Ja wiedziałem, że trudne, chociaż jeśli ktoś wyczai tytuł, to mógłby metodą dedukcji posłuchania serwisów szczególnie tak. Dojść do wniosku, że to jednak się da odgadnąć. Tlen, czyli to, czego nam może brakować, gdyż w powietrzu, Aniu... Smog. Smog. No więc piosenki, które inspirowane są, a może nie były inspirowane bezpośrednio smogiem, ale nam się kojarzą, bo takich piosenek przynajmniej ja znalazłem sporo. Mnóstwo. I musiałem wybierać i wybierać i wybierać. Żyjemy w mocno zanieczyszczonych czasach. No właśnie. Chociaż mogę zdradzić, bo ten temat to ja podsunąłem, Ani powiedziała, ojej, chyba nie ma takich piosenek. Ale ja byłam mocno zaspana. Muszę, no właśnie, dlatego muszę przyznać, że kiedy obudziłam się kilka godzin później, pomyślałam, czy mnie ten temat się przyśnił, czy on będzie naprawdę. Ale było mi wstyd zadzwonić i zapytać. No ale przygotowałaś się. Tak. Widzę, bo jesteś taka elegancko uśmiechnięta, że wszystko na miejscu. Pan Kokos zainspirował pierwszą moją piosenkę w dzisiejszej audycji, ponieważ pojawiła się nuta egzotyki. Bo pan Kokos to, no, prawda, obywatel świata, można by rzec. I pomyślałam, że rozpocznę nutą optymistyczną, zanim przejdziemy do tego ciężkiego tematu. I chciałam zacząć od melodii Zielono mi. Bo zielono mi jest odpowiedzią na to wszystko. Dobrze. Drzewa, tak. Zieleń, liście, tlen, czyste powietrze. Chlorofil. I wszystkie inne bardzo skomplikowane procesy. Tak. Bo ty, właśnie ty, w nocy. wiatr do wtóry, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana. Bardzo ładna piosenka, bez względu na wersję. To jest jedna z piękniejszych polskich, uważam, zdecydowanie, piosenek. Zdecydowanie tak, ale możemy tutaj przypominać najpiękniejsze polskie piosenki, a w listach, przynajmniej na mojej skrzynce, jedno. Gdzie znaleźć muzykę pana Kokosa? A, to jest tajemnica. To jest na razie ekskluzywna własność jednego z autorów tej audycji. Ale muszę kiedyś powiedzieć... się okaże, że pan Kokos to Wojciech Mann. Nie, nie, nie, Aniu, to już o to mnie nie podejrzewaj. Ale może wróci jeszcze w audycji. A propos pana Kokosa, to pewne opóźnienie w działaniu tej poczty naszej powoduje, że czasem nie doceniamy przenikliwości naszych słuchaczy, bo pan Łukasz napisał, czyżby chodziło o tlen, no więc był blisko, jeśli chodzi o odgadnięcie tematu. I druga próba od pana Roberta. Temat audycji. Po panu Kokosie myślałem, że chodzi o muzykę na San Escobar. Trafny domysł, choć nieprawidłowy w przypadku naszej audycji. Smog, zagrożenie, maszeczki. Właściwie temat, który wybuchł bardzo niedawno, a okazało się, że byliśmy truci latami. Już latami. W związku z tym ten tytuł przyszedł mi do głowy jako pierwszy. Najpierw myślałem, żeby znowu sięgnąć tej mojej zabytkowej teczki, gdzie są same starocie, bo to grupa The Hollies kiedyś śpiewała. A, myślałam o tym, tak. Myślałaś, prawda? Mm-hmm. No, ale jednak wybrałem taką nowszą trochę wersję grupy, która państwu przypadła do gustu, przynajmniej części amerykańskiej grupy The Mavericks. No i będzie The Air That I Breathe, czyli powietrze, którym oddycham. Can't think of anything. Ania się chyba nawet wzruszyła trochę. A to też ładna piosenka jest. Ładna piosenka jest. I ona tak naprawdę jest o miłości. Mhm. Ale skoro ta osoba wymarzona jest czymś jak powietrze, tym on oddycha, to wyobraźmy sobie, jakim zakłóceniem dla uczucia byłoby to, gdyby on wdychał to ze smogiem. Toksyczna miłość. No, właśnie. Natomiast to była moja propozycja. Dość oczywista, nie ukrywam, ale teraz Ania, proszę. Wspomniałam o tym na początku, że chciałam zacząć z nadzieją i z optymizmem i z pewnym rozwiązaniem problemu i rzeczywiście przyniosłam też kilka utworów, które pokazują jasną stronę, czyli co będzie, kiedy już rozwiążemy ten problem. Ale rozwiążemy go? No tak myślę. No to dobrze, optymistycznie. Optymistycznie, tak. Ale teraz chciałabym zatopić się w smutku. Utwór zatytułowany The New Pollution. To jest jeszcze coś nowszego. Jeszcze coś nowszego nas być może czeka. Piasek znad Sahary. Na przykład. Bo tu minister mówił, że właśnie to nie jest smog, tylko piasek. Nie wiadomo skąd przywieje wiatr. No a ta. Beck jest prorokiem, bo śpiewał o tym już ładnych kilka lat temu. She's got the lily white catequasis. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. Talk to the mangled strangers. She could sleep with a fiery ball. Throw her troubles to the dying embers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. No ta trąba na koniec też podkreśliła smutek utworu i tej nowej Poluszyn. No to nie jest wesoła sprawa. Nie jest. Niemniej ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że my z redaktor Anną staramy się nie tylko opowiadać o piosenkach i dowodzić, jakże one są na temat, ale różnicujemy muzycznie je. One są stylistycznie z bardzo różnych królestw muzycznych. No i ja nie ukrywam, że rock and roll to jest to, co ja bardzo lubię i dlatego często specjalnie szukam jakichś piosenek z tej dziedziny, które pasują do tematu. I oczywiście sobie przypomniałem w drugiej kolejności, po The Air That I Breathe, inną o oddychaniu, bardzo żwawą, mój ukochany rock'n'rollowiec szalony Jerry Lee Lewis i Breathless, pozbawiony oddechu, no bo smog. If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love will tumble me down. You leave me breathless. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, and that's no lie. 'Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. Ooh, baby. Ooh, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's all right to hold me tight. But when they you love me right. Oh, come on, baby, now don't be shy. This love was meant for you and I. Wind, rain, sleet or snow, I'm gonna be wherever you go. You have left me breathless. Jerry Lewis łapał oddech, no ale złapał. Ja też o tym. Tak? Tylko, że współcześnie. I tutaj, tu i teraz, bo to polski zespół Pustki. Pustki, ale że chodzi o nazwę, że się kojarzy ze smogiem? Nazwa w pewnym sensie też może się kojarzyć, bo przecież zagrożenie, zostać w domu, lepiej nie wychodzić. Piasek z pustyni. Tak, o, na przykład pustki na ścieżkach rowerowych, nie możemy teraz biegać jak lubimy po lesie, prawda, i tak dalej. Myślę, kapitalny żart. O! Jak zespół Pustki nagra fantastyczny utwór, to są przepustki. Mm-hmm. Ale mi się udało. Aż mi wstyd. Lekarze zespołowi, a teraz dojdziemy do sedna tej zapowiedzi, ponieważ pustki to jedno, ale tytuł utworu. Tchu mi brak. Ożesz. Sprawa no się robi. Tak. No, myślę, że cały Kraków teraz poczuje się bardzo zaangażowany w ten utwór. Thank you. rok, zima minie, kto pod lodem został, a kto dalej będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa, znów stawiamy kruchy domek z kart. Może teraz uda się i tylko tchu mi brak. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Jesień, komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. Nowy rok, zima jest, kamień leży, aż go kiedyś będę siłę wtoczyć miał. Może wtedy uda się, a teraz tchu mi brak. Tchu mi braknie. Tchu mi brak. Tchu mi braknie. Komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. Państwo oczywiście wiedzą o pewnej słabości pani redaktor i czekają na Pink Floyd Breathe, ale myślałam o tym. To, byłoby to banalne, gdybym tym uderzył w słaby punkt. Kiedy można bardziej wyrafinowane męczarnie zaproponować. No, oczywiście. Mam w odwodzie coś takiego, ale na razie troszkę inaczej, bo mówimy o powietrzu, o oddychaniu, a tymczasem, jak przynajmniej donoszą media, jednym z powodów tego, w powietrzu tego paskudztwa jest to, że używamy w piecach różnego rodzaju paliwa, które jest niskiej jakości i powoduje, że te kominy wypuszczają brudy same. Jest prośba, że państwo sobie kupowali lepszy węgiel, droższy. Może państwo powinni więcej zarabiać do tego. Ale skoro mówimy o paleniu w piecach i o tym, że to szkodzi, to pomyślałem sobie, że musi być piosenka o ogniu. I o diable, prawda? Nie, sam ogień na razie. I am the god of hellfire, and I bring you fire. I'll send you to burn. Fire. I'll send you to learn. I'll see you burn. You fought hard and you saved and earned. You know you've W sumie miałaś rację, bo tam było na początku, że on jest królem piekielnego ognia, ale to nie był ten diabeł, jak myślałaś, muzyczny, metalowy, bo z tym czekamy na razie. Czekamy. Tylko ogień taki, który smog powoduje. Dlatego ja teraz muszę odreagować. I będzie nuda? Nie, będzie subtelność, będzie romantyczność, będzie lekkość, będzie orkiestra, poezja i wracamy do tego, o czym mówiłam wcześniej, kiedy już będzie po smogu, kiedy będzie czyste, jasne, niebieskie niebo. Tylko żeby nie było nudne. No nie wiem, obawiam się, że szczególnie dwie ostatnie minuty mogą być niemałym wyzwaniem. Może na przykład byłoby nawet milej wejść do tego pieca i spłonąć, niż tego słuchać. Jest to możliwe. Ale wiem, że są wśród słuchaczy tacy, którzy będą zachwyceni. How big, how blue, how beautiful. Jakie piękne, jakie wielkie, jakie niebieskie. Oj, widzę ból. Between a crucifix and the Hollywood sign, we decided to get hurt. Now there's a few things we have to burn. Set our hearts ablaze and every city was a gift. Every skyline was like a kiss upon the lips, and I was making you a wish. In every skyline, how big, how blue, how beautiful. How big, how blue, how beautiful. Thank you. Ta końcówka to taka posępna, jak ten smog zwisający nad miastem. O! No martwię się czasem, że artysta nie może się zdecydować, żeby zakończyć. I tak jeszcze co? Jeszcze zagra, a jeszcze pociągnie nutkę. No trudno. I teraz będzie kara, prawda? Nie, pomyślałaś, że nie. Dlaczego? Skoro ty wymyśliłaś sobie tę smutną pieśń, ale o takim pogodnym niebie, o tym dobroci, takiej czystości, niebłękicie. Tak. To pomyślałem sobie, że ja ci odpowiem tym samym. Piosenką o rzymskim niebie. A w Rzymie pogoda, w Rzymie ciepło, zabytki. Rzymskie niebo dla ciebie, Aniu. Just before you go, tell us how.